Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 stycznia i 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zadłużeni we frankach przyszli przed siedzibę prokuratury generalnej, mówią o oszustwach banków i chcą wiedzieć, czy coś w tej sprawie się dzieje. Uwaga na maile z nowym wirusem, ich otwarcie może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. W tym serwisie Trójki także o robotach, które zastąpiły górników na przodku. Najpierw złożyli kilkaset zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Teraz przyszli przed siedzibę prokuratury generalnej sprawdzić, czy w ich sprawie coś się dzieje. Zadłużeni we frankach szwajcarskich mówią, że zostali oszukani przez banki i teraz chcą dochodzić swoich praw. Wnioski są już poskładane i wysłane do prokuratury. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby odwiedzić pana prokuratora generalnego i dowiedzieć się, na jakim one są etapie, czy są już rozpatrywane, jak również czy jest przydzielony już prokurator prowadzący. Żeby unieważnić kredyt we frankach, żeby przede wszystkim tutaj prokuratura się tym zajęła, tymi umowami, które są niezgodne z prawem polskim i europejskim. Nie podoba nam się to, co robią nasze władze, nie podoba nam się to, czego nie robi Komisja Nadzoru Finansów, nie nadzoruje i nie panuje nad tym wszystkim. I dlatego tutaj jesteśmy. Pod prokuraturą, dlatego że została złożona jakaś spora liczba wniosków do prokuratury o to, aby nasze państwo, gdy chodzi o prokuraturę, zajęło się legalnością praktyk, które były przez te lata stosowane. Wiadomo, że w umowach, które banki dawały klientom do podpisania, były klauzule niedozwolone. Ci, którzy mają takie zapisy, walczą już w sądach i są sprawy wygrane. Po gwałtownym wzroście kursu franka banki zobowiązały się, że część zobowiązań wezmą na siebie, ale teraz okazuje się, że nie wszystkie chcą uwzględniać choćby ujemną obecnie stawkę LIBOR. 6 tysięcy złotych. Tyle może kosztować otwarcie maila z wirusem. W sieci pojawił się nowy, bardzo niebezpieczny wirus, bo udaje wiadomość z fakturą albo informację od znanych instytucji. A Polska jest jednym z trzech krajów, gdzie to złośliwe oprogramowanie jest najskuteczniejsze. Krzysztof Kasperkiewicz z firmy Dagma ostrzega, że uruchomienie takiego maila grozi całkowitym zablokowaniem komputera. Zagrożenie przedostaje się na komputer użytkownika, chowając się w załączniku do wiadomości e-mail. Użytkownik, mamiony na przykład ofertą, klika taki załącznik i uruchamia zagrożenie. Zagrożenie szyfruje dane na komputerze użytkownika i wyświetla komunikat, że uzyskać znowu dostęp do swoich danych trzeba wpłacić okup. NTB Locker żąda aż 6 tysięcy złotych za odblokowanie danych. To zagrożenie tak silnie szyfruje dane, że odzyskanie do nich dostępu jest niemożliwe. A rada jest tylko jedna. Uważnie przyglądajmy się wiadomościom i tych podejrzanych w ogóle nie otwierajmy. Górnicze związki zawodowe znów zapowiadają strajki na dużą skalę, a tymczasem w kopalni Polkowice-Sieroszowice na przodku pracują już roboty. Górnik przodowy w wersji elektronicznej nawet nie przypomina człowieka. Raczej połączenie wielkiego czołgu i kreta z metalowymi pazurami. Nie ma węchu, ale za pomocą promieni potrafi sprawdzić, co jest w urabianej ścianie. Kombajn jest w stanie rozpoznać, co jest w złożu, urabiać to złoże i tym samym jeszcze do tego selekcjonować różne typy rudy. O buncie maszyn nie ma mowy, bo za stenami siedzi człowiek, tylko że na powierzchni, z dala od wysokich temperatur i niebezpiecznych stref. Nawet związkowcy opowiadają się za wyprowadzeniem załogi z kopalni. Chodników. Przecież żadna maszyna bez człowieka nie będzie pracować. Ona może pracować za człowieka, ale musi być kierowana. No chyba, że do kierowania robotami ktoś wymyśli kolejnego robota. A tematem interesował się Andrzej Andrzejewski. Rekord dwóch pilotów lecących balonem, Amerykanin i Rosjanin, pokonali już prawie 8,5 tysiąca kilometrów, ale jeszcze wiele przed nimi. Troy Bradley, Leonid Tiuchtiajew w kapsule balonu na heli już prawie tydzień lecą z Japonii do Ameryki i pobili rekord odległości z 1981 roku dla takiego typu balonu, mówi Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski.

tego śniegu nie musi być tak wiele jak przy narciarstwie wjazdowym. Nie mamy takich wymagań ogromnych. I nawet niewielka 10-centymetrowa nieraz pokrywa śniegu pozwala na to, żeby już oddać się treningom. Ale lepiej właśnie po takim dziewiczym śniegu poruszać się, czy lepiej ścieżkami? Byłoby nam trudno odnaleźć specjalnie przygotowane ścieżki. Gdybyśmy mieli dostęp do specjalnych tras biegowych, no i jest to troszeczkę ułatwione. Tam już zaznaczony odpowiedni ślad, odpowiednia szerokość, ale właśnie tutaj podsuwa mi się pomysł, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest troszeczkę potrenować na tych naszych ścieżkach tutaj. W momencie, gdy wyruszymy na specjalnie przygotowane trasy, już nie będziemy kompletnie zieloni, a będziemy mogli łapać frajdę. No ale jeszcze oprócz tego klasycznego sposobu poruszania się na nartach biegowych jest również tak zwana łyżwa. No łyżwa jest niesłychanie ważnym krokiem. Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest tutaj technika. Jest to krok niezwykle wymagający siły. Wiem to z opowiadań tych, którzy rozpoczęli trening biegowy, że najtrudniej jest na zjazdach, bo te wąskie narty trudno utrzymać. Bardzo dużo w tym racji. Narty są dużo węższe. No i też przede wszystkim mamy jednak cały czas tą ruchomą piętę, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni. Całe narciarstwo opierało się na takim systemie, że pięta była wolna i ten słynny telemark właśnie stąd się brał. Najlepszym rozwiązaniem jest tu przyjąć lekki rozkrok. Zdecydowanie poprawia się wtedy stanie. Nie pochylać za bardzo sylwetki do przodu. I wtedy się zjedzie. I wtedy damy radę. I ostatnia rzecz, jak powinien wyglądać taki klasyczny strój do uprawiania narciarstwa biegowego? Zdecydowanie powinny to być stroje, które są obcisłe, wygodne i komfortowe dla nas, na pewno na ten początek. No a jeżeli chcemy już mieć element profesjonalizmu, to w sklepach bardzo dużo znajdziemy ofert takich, jak to na zawodach mają, czyli obcisłe rzeczy z lajkry można znaleźć i rzeczy ciepłe, także podczas ruchu na pewno nie będzie nam zimno. Narciarstwo biegowe ma ten plus, że można je uprawiać wszędzie. Także na obozie narciarsko-tanecznym Trójki w Karkonoszach niektórzy próbują spacerować i biegać na deskach, ale jednak większość woli zjazdy. Pytają nas Państwo, czy można się jeszcze dostać na obóz. Na zerowym turnusie od 2 marca jest już prawie komplet. Radzę przysłać zgłoszenie na turnus pierwszy od 13 lub drugi od 24 marca. Henryk Sytner, dziękujemy bardzo. 12 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Welcome to the team.

na prezent. Janek Samołyk z nowej płyty. To tytułowa piosenka na prezent. Janek na koncertach 31 stycznia, czyli jutro, Włoszczowa, 6 lutego Białystok, 7 lutego Nadarzyn i 8 lutego Kielce. 22 i 7 trójek. Jeszcze przed nami kilkanaście minut naszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF-u. Kolejne zamówienie telefoniczne. Chciałem w dzisiejszej solenizantce Martynie złożyć życzenia spełnienia marzeń i piosenkę Kate Bush, Dave Mo, coś koło tego? Don't give me up. Don't give up. O, Peter Gabriel i Kate Bush. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. You're not the only one. Tę piosenkę w duecie z Peterem Gabrielem miała zaśpiewać Dolly Parton, jak się dowiedziałem. Całkiem niedawno, muszę przyznać. A zaśpiewała Kate Bush już na zawsze w historii muzyki rozrywkowej. Z płyty Soul, 1986 rok. Don't Give Up, Peter Gabriel i Kate Bush. Dziękuję Państwu za wyjątkową dzisiaj aktywność. UKF, małpa.polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF-u. Jeszcze jedno zamówienie telefoniczne i piosenka przed nami już teraz. Bardzo bym chciał dla mojej Magdaleny na początek dobry w przyjaźni piosenka Lionel Richie, Lady, od Tomasza, ponieważ jest o miłości. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh girl, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Oh, forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. You're my lady. autopromocja. Ofensywa Deluxe, czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek, Straight Jacket, Organek. Nazywam się Organek. Dziś 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. 15. Coraz bliżej. Tak, to jest ten moment. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. Dziś w naszym magazynie między innymi o powrocie kultowej sportowej marki, o japońskiej filozofii i o mini już nie taki mini. 71-335 i trzeci bieg @polskieradio.pl. Zaczynamy. Moto wiadomości. W studiu nasz stały ekspert motoryzacyjny Juliusz Szalek. Witaj, Julo. Witam Państwa. W Warszawie pojawił się 10-metrowy stick. Tak patrząc na Twoje rozmiary, myślałem przez chwilę, że być może nawet, ale nie masz nic wspólnego. Nie, nic o tym nie wiem, nie mam nic wspólnego, choć kask mi się podoba. To przechodzimy do naszych tematów. Renault wskrzesza Alpine i chce produkować od 3 do 5 tysięcy sztuk sportowych samochodów rocznie. Debiut zaplanowano na koniec 2016 roku. Opowiedz trochę o tych samochodach, bo to jest część takiej kultowej historii motoryzacji. I znana bardzo marka, kojarzona z super samochodami sportowymi. Alpina będzie obchodziła 60-lecie firmy, istnienia tak naprawdę. Oczywiście firma mała, tak naprawdę firma garażowa. Na początku te samochody powstawały u jednego mechanika w garażu. Dopiero później współpraca z Renault zaczęła jakoś przybierać formę stałej współpracy i dość mocnych relacji. I tak naprawdę na początku był to tuning fabrycznych samochodów. Dopiero później twórca tej marki, pomysłodawca wielu takich usprawnień sportowych, postanowił produkować samochody. Tych modeli nie było zbyt dużo, ale no trzeba powiedzieć, że to były lekkie konstrukcje i bardzo mocne. No V6 silniki 3-litrowe po 250 koni w latach 80. No to robiło wrażenie. Te samochody nadal są poszukiwane na rynku wtórnym. W Polsce jest ich bardzo mało, a nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że ich nie ma. Oczywiście rynek francuski się otwiera. No a cały ten powrót spowodowany jest tym, że firma obchodzi 60-lecie i właśnie w 2016 Renault zapowiedziało już, że chce z Alpiną wystartować. Jak znam życie, zejdą na pniu te wszystkie Alpiny. No. Jak znam życie, zejdą na pniu. Zresztą oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, Renault zapowiada, że produkcja będzie od 3000 do 5000 sztuk rocznie, więc tych samochodów nie będzie zbyt dużo, a entuzjastów, myślę, jest sporo. No, jeśli dostaną 100 tysięcy zamówień, to pewnie zwiększą te swoje limity. Oczywiście, dzisiaj jest, wiesz, wolny rynek, trzeba sprzedać. No właśnie, trzeba sprzedać albo trzeba zamknąć. Czasami tak jest. Mówiliśmy ostatnio o ostatnich edycjach Defendera, a teraz z Europy wycofuje się Honda Accord. Przykro mi się robi, bo ja bardzo ten samochód lubię. Uważam, że to udana konstrukcja, bardzo dobra, ale Honda Accord już nie będzie. A za co najbardziej lubiłeś Accorda? Czy lubisz jeszcze? Za solidność i za wolno ssące, wysokoobrotowe silniki. No właśnie, wolno ssący silnik to jest to, no, czego już nie będzie w Hondzie, w Accordzie. Faktycznie Honda wycofuje się z rynku europejskiego. Ja sobie tak myślę, że to jest chyba spowodowane tym, że jednak nie lubimy sedanów. Accord taki flagowiec Hondy. Oczywiście jest też wersja kombi, ale limuzyna, którą, no, jakby, którą wyparły crossovery, SUVy i takie różne motoryzacyjne wydumki. No i nie ma sedanów. I Honda wycofuje się. A szkoda, bo faktycznie samochód solidny, przestronny, duży, rodzinny. No ale co zrobić? No, takie jest prawo rynku. Wybieramy Q. Q2, Q4 to nazwy napędów w Alfie Romeo, no ale też Audi się oburzyło, bo oczywiście Audi ma nazwę Q w swoich modelach i teraz chce poszerzyć swoją gamę. No i co będzie dalej? Zobacz, jak trzeba być przenikliwym i wykraczającym daleko w przyszłość, planując nazewnictwo swoich modeli. Alfa faktycznie już od wielu, wielu lat nazwała swoje napędy Q2 i Q4. Audi tak nieskromnie wchodziło z czteronapędowymi właśnie crossoverami, nazywając je Q7, później Q5, no i właśnie planuje mniejsze. No i zrobił się problem, bo chcąc taką nazwę nadać samochodowi i jakby używać jej wszędzie globalnie, no musiałaby poprosić Alfę o zgodę, bo Alfa zastrzegła sobie Q2 i Q4 jako własną nazwę. Pytanie oczywiście jest, i tu prawnicy mają pole do popisu, czy Q2 i Q4 w Alfie odnosi się do modelu, czy tylko do jakby nazwy napędu, czyli czegoś jakby niżej, czy Audi mogłoby korzystać. No jakby fakt jest taki, że zamieszanie jest i Audi z Alfą rozmawia. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że podobną sytuację mieliśmy wiele, wiele lat temu, kiedy Warszawa, tutaj ta zżerania z Warszawy, dostała nazwę 202 i 203. Tam było 0 w środku w trzycyfrowej nazwie. I kto się oburzył? Peugeot. Peugeot się oburzył, bo zastrzegł sobie kiedyś, że trzycyfrowe nazwy z zerem w środku są zarezerwowane dla tej marki. No i musieliśmy zmienić nazwę. Tak samo zresztą. Jak Porsche. Tak, Porsche. Byłoby 901, a nie 911, no ale może i dobrze, bo 911 jest dobrze kojarzone. To na koniec jeszcze cię zapytam, bo jesteśmy no prawie świeżo po rajdzie Monte Carlo. Zrobił na tobie wrażenie Robert Kubica i Maciej Szczepaniak oczywiście, bo to załoga. Wygrali 4 odcinki specjalne, więcej niż mistrz świata Sebastian Ogier. Zrobili na mnie potężne wrażenie, nie tylko dlatego, że dojechali i zajęli świetne miejsce, ale dlatego, że Robert Kubica zdecydował się startować w takiej konfiguracji. Pamiętam, jak tu w studiu siedzieliśmy, zastanawialiśmy się, w jakim teamie fabrycznym mógłby jechać, a tu proszę. Własny samochód, własny włoski team. Zespół, włoski zespół, wydawałoby się, że nic tam nie będzie działać tymczasem. Tylko żeby dojeżdżał, i no jakby cenił sobie tą dobrą jazdę, którą robi. Dojedzie. Za chwilkę będzie właśnie o Kubicy. Juliusz Szalek, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wywołałem temat rajdu Monte Carlo, ale jest o czym mówić, bo załoga Kubica Szczepaniak spisała się rewelacyjnie. 4 wygrane OS-y, 2 drugie miejsca, a do tego, niestety, to już mniej przyjemne, awaria elektryki na początku i hamulców na końcu rajdu. Tak właśnie było. A jak to wszystko podsumował Robert Kubica na swoim fanpage'u? Rajd Monte Carlo był w kratkę, z zmieszanymi uczuciami. Zdarzyły się błędy, o które było bardzo łatwo w tych warunkach. Zdarzyły się też bardzo fajne OS-y, bardzo fajna jazda. W bardzo trudnych warunkach, w bardzo specyficznych warunkach udało się wygrać parę OS-ów i to naprawdę bardzo fajną jazdą. Z drugiej strony niestety zakończył się rajd bardzo takim dziwnym zdarzeniem. Przed samą metą, tak naprawdę już po mecie zostałem bez hamulcy. Przed metą samą zahamowałem i pedał mi wpadł do podłogi i tak naprawdę ratowałem się ręcznym, który jakoś tam zhamował auto, ale droga hamowania miałem około 130-140 metrów, a auto wyhamowało około 30-40 na godzinę, bo może trochę więcej. Pozostaliśmy na drodze tylko z małym szczegółem, bez dwóch kół. Czyli jak to wszystkie nowe rzeczy robione w dosyć szybkim tempie, na pewno potrzebują perfekcji i dogrania. Jest dużo nowych członków zespołu, też organizacyjnie trzeba to wszystko poprawić, ale sądzę, że po ciężkim okresie, który mamy za sobą, ale też przed nami będzie bardzo czasochłonny i pracochłonny. Jest to kwestia czasu, że wszystko się polepszy i miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie działać bez problemu. Kolejny rajd za tydzień w Szwecji. Miało być o japońskiej filozofii i będzie, bo to specjalizacja Mazdy. Jest o czym mówić, bo nowe Mazdy swoim wyglądem wprawiają w zakłopotanie konkurencję, a do tego Japończycy mają własną drogę rozwoju silników, co jak się okazuje znajduje uznanie wśród klientów, przyznaje Magdalena Węglewska z Mazdy. Doceniają bardzo to, że Mazda idzie w przeciwnym kierunku od konkurentów, czyli stosuje wolno ssące tradycyjne silniki bez turbodoładowania w przypadku silników benzynowych i ta strategia bardzo fajnie nam się sprawdza. Faktycznie silniki benzynowe stanowią większość w naszej sprzedaży i też widać, że klienci doceniają to inne spojrzenie Mazdy na motor. W ubiegłym roku sprzedaliśmy ponad 7,5 tysiąca samochodów i faktycznie awansowaliśmy już na 15 miejsce w rankingu marek samochodowych w Polsce. Teraz dołącza do waszej linii nowa Mazda 2 i tak naprawdę tą flotę swoją macie już taką zupełnie świeżą. Tak naprawdę Mazda 2 będzie kolejnym modelem z linii Skyactiv. Jest naszą największą nowością w 2015 roku, ale to nie wszystko, dlatego że wprowadzamy też Mazdę 6 i CX-5 2015, a w drugiej połowie roku pojawi się nowy SUV CX-3 i Mazda MX-5, nasz kultowy roadster. A Mazda 2 to faktycznie premiera Skyactiv w segmencie B. Warto podkreślić, że Mazda 2 wykracza znacznie poza ramy segmentu, to znaczy ma bardzo dużo elementów wyposażenia, które w tej klasie samochodów nie są do tej pory oferowane, jak chociażby wyświetlacz przezierny head-up, czy zaawansowane systemy bezpieczeństwa. bezpieczeństwa czynnego, jak chociażby zmiana świateł drogowych na mijania, asystent pasa ruchu, ostrzeganie o samochodach znajdujących się w martwym polu. Także naprawdę to wszystko wspiera kierowcę w prowadzeniu i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jeszcze o tą Mazdę CX-3 chciałem zapytać, bo wkraczacie w segment dosyć mocno ostatnio oblegany i taki, w którym akurat wy nie mieliście samochodu. Jakie macie oczekiwania w związku z tym? Tak naprawdę już teraz widzimy ogromne zainteresowanie Mazdą CX-3. Faktycznie klasa kompaktowych SUV-ów bardzo szybko rośnie i również inne marki wprowadzają samochody w tym segmencie. Muszę przyznać, że Mazda CX-3 zdecydowanie wyróżnia się designem. To jest samochód, który wygląda zupełnie inaczej od naszych konkurentów i to faktycznie, myślę, przyciąga naszych klientów, ale również to, że będzie oferowana zarówno z napędem na jedną oś, jak i 4x4, z silnikami zarówno benzynowymi, jak i diesla, z automatycznymi i zręcznymi skrzyniami biegów. Także będzie tutaj możliwość naprawdę dobrania takiej wersji idealnej dla siebie. Nowa Mazda CX-3 zostanie zaprezentowana na targach motoryzacyjnych w Genewie. To już za nieco ponad miesiąc. Nasz test. Teraz będzie aż o dwóch samochodach. Po pierwsze, doczekałem się i w końcu mogłem wypróbować Kia Ceed GT. Wiem, to żadna wielka nowość, ale byłem bardzo ciekawy, czy Kia doczekała się pierwszego porządnego silnika. Porządnego, czyli takiego, który daje coś więcej niż tylko możliwość przemieszczania się z punktu do punktu. Daje minimalne choćby poczucie dynamiki. I co? Udało się. Silnik 1.6 Turbo GDI ma 204 konie mocy, co w takim samochodzie potrafi dać już trochę przyjemności. Do setki rozpędza się w 7,7 sekundy i chciałbym być tu dobrze zrozumianym. Nie każdy lubi i chce szybciej i dynamiczniej pojechać. Niektórym wystarczy zwykła, spokojna jazda, ale chodzi o to, żeby w gamie samochodów dać wybór i takim klientom. I to właśnie w Kii się pojawiło. Ceed GT jest też całkiem nieźle wyposażony, ma czerwone przeszycia i napisy GT, a do tego, i to pewnie najważniejsze, bardzo dobrze się prowadzi. Jest dość twardy, ale nie za twardy i jak każda przednionapędówka ma delikatną podsterowność. Ma też dobrze zestrojony układ kierowniczy i pakiet stylizacyjny na zewnątrz. Mamy też coś rodem z Formuły 1. Zegar wskazujący ciśnienie do ładowania turbiny. Jeśli ktoś się postara, usłyszy też przyjemny, burczący dźwięk silnika, a postarać się można ostro przyspieszając. W innym wypadku burczenia możemy doszukać się tylko w swoich kiszkach. Ostatnio wpadł mi w ręce nowy Mini One Diesel. Zawsze lubiłem miniaki, ale zastanawiałem się, co takiego mogło się zmienić, że nazywają to rewolucją. A jednak, po pierwsze i najważniejsze, Mini urosło. I to bardzo. Na tyle, że pasażerowie z tyłu, wprawdzie w długą podróż się nie wybiorą, ale w krótszą już dadzą radę bez konieczności zakładania nóg za głowę. Tę przestronność w środku można poczuć od razu po wejściu do samochodu. Ale nie ma się czemu dziwić. Samochód jest dłuższy od poprzedniego o prawie 10 cm. Rzuca się w oczy także lepsza jakość materiałów. No i zegary. Prędkościomierz jest tam, gdzie być powinien, czyli przed kierownicą, a na środku deski rozdzielczej znajduje się panel sterowania multimediami. Bardzo czytelny i miniakowaty. Co to znaczy? Musieli zastosować jakiś gadżecik, więc po pierwsze dopracowali grafiki na wyświetlaczu i na przykład kiedy włączamy tryb sport, pokazuje się miniak z czerwonym pasem na masce, mała rakieta i napis super gokardowa frajda z jazdy. Niby nic, a jednak człowiek się uśmiecha, kiedy spojrzy na coś takiego. Na pierścieniu dookoła wyświetlacza zmieniają się za to kolory, w zależności od tego, co robimy. Zmniejszamy na przykład temperaturę w klimatyzacji, pokazuje się kolor niebieski. Zwiększamy, czerwony. Włączamy tryb eko, zielony i tak dalej. Oczywiście można to wyłączyć. Jednak nie tylko prędkościomierz wrócił na swoje miejsce, także włączniki elektrycznego otwierania szyb. Teraz są tam, gdzie być powinny. Na drzwiach, a nie w konsoli środkowej. Ciekawe, czy przestawią je także w kolejnej wersji Fiata 500. Zmieniły się też silniki. Nowy diesel ma 3 cylindry, prawie go nie słychać, a 115 koni mechanicznych. Nie zwala wprawdzie z nóg, ale daje na tyle dużo mocy, by mieć przyjemność z jazdy i zaznać trochę dynamiki na drodze. Zawieszenie i prowadzenie jak w miniaku. Gokartowo perfekcyjne. Trudno nie lubić tego samochodu. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład kamerę sportową Sony. Filmy Full HD, wodoodporna obudowa za 639 zł. Saturn. Technologia tak ma. Na